Za cesarza się uważam, po mocarzu drzwi wyważam. Od matki pokoju jebnę portfel i do boju. Do boju po prowianty, na osiedlu będą szanty. Będę tańczył cztery nocki, wyjebałem cztery klocki. Mam je te odłożone, więc na psy będzie dzwonione. Chuj z tym, niech pies warczy, będę ćpał aż sił starczy. Będę brał duże ilości, aż mi kurwa wyknie kości. Pierdol wódkę, pierdol wino, pani z nami kokolino. Dziś dopalacz będzie brany i będę kurwa zmutowany jak jebany rekin, będę sztywny jak manekin. Jazdę masz? Ja też mam. Pół kilo czy 5 gram, to zależy od funduszy. Tu się pali, wciąga kruszy. Sztywny misza, konkret władziu. Zatruł się mój kumpel radził. TVN się u nas kręci, chcą skandalu, są jebnici. Jaki film dokumentalny, tu się tylko goni sarny. Tu się tylko ryje głowę, na tym kończę swą przemowę. Co tu się dzieje, co to jest za bal? Po dopalaczach lecę wsiną dal. Co tu się dzieje, a co dziać się ma? Dziś dopalacze każdy u nas ćpa. Co tu się dzieje, co tu się wywija? Po dopalaczach wyglądasz jak żmija. Co tu się dzieje, a co dziać się ma? Wygląda jak wilkoła, gdy za dużo ćpa. Jestem jak Jerzy Kukuczka, wyjebmy hajs metodą na wnuczka. Chyba że masz lepsze pomysły, jeśli nie to skoczę do Wisły. Bo już kurwa hajsu brak i się robię jak brak. Wiesz jak? Jak Titanic, weź wyjeb mamie stanik. Ojebiemy go na straganie, może kupią starsze panie. Lipa co? Czekam do rana i wskakuję w strój Batmana. Opierdolę własną babkę, a kosztowności w arapatkę zwinę i spierdolę, zatrę ślady, chatę z pole. Ja pierdolę, plan się zmienia, babka w drodze do Lichenia. Pojechała modlić się, no i już wkurwiła mnie. Ziom, chodź na osiedle, wyjebiemy komuś meble. Albo chociaż mały włam, typ jest zlew, a ja kran. I chuj, lecimy na skup, lepsze to niż pusty kluk. 2-4, wpadło w kejdę, dziś na zawał chyba zejdę. Co tu się dzieje, co to jest za bal? Po dopalaczach lecę wsiną dal. Co tu się dzieje, a co dziać się ma? Dziś dopalacze każdy u nas ćpa. Co tu się dzieje, co tu się wywija? Po dopalaczach wyglądasz jak żmija. Co tu się dzieje, a co dziać się ma? Wygląda jak wilkoła, gdy za dużo ćpa. Każda morda jest przećpana, ziomek ma kasę z bociana. Wziął pożyczki, dwa koła, wleciał tam w masce dzięcioła. Taki kurwa z niego wariat, ojebał kiedyś antykwariat. Wiesz czego? Z naszej szkapy wakacje spędził tnąc kraty. To jest pokolenie dopów, węży z szreków, robokopów. I nie pytaj mnie co z Polską, młodzież wali sól morską. Walą nawet płyn do prania, musi być wyprana bania. Kurwa rób ta se co chce ta, choć to jebie jak skarpeta ojca. Po robocie wywieszona na płocie. Och ty kocie z Urugwaju, wciąż tylko jesteś na haju. Nie wiesz kiedy jest listopad i nawet kiedy chuj ci opadł. Jebałeś w życiu tyle brauna, że masz już kurwa downa. Na pewno dostaniesz rentę na komisji Opol Pintę. Wezmą cię za wariata, dostaniesz rentę na 3 lata. Co tu się dzieje, co to jest za bal? Po dopalaczach lecę wsiną dal. Co tu się dzieje, a co dziać się ma? Dziś dopalacze każdy u nas ćpa. Co tu się dzieje, co tu się wywija? Po dopalaczach wyglądasz jak żmija. Co tu się dzieje, a co dziać się ma? Wygląda jak wilkoła, gdy za dużo ćpa.